हाथ की चूड़ी बोले रे क्या बोले तुझे देख के दिल मेरा डोले रे क्यों डोले ये हाल हुआ है कब से मेरी आंख लड़ी है जब से बेचैन बड़ी है कब से मुझको डर लागे बाहों में तोरिए आने दे जाने दे मेरे हाथ की चूड़ी बोले रे क्या बोले तुझे देख के दिल मेरा डोले रे क्यों डोले फिसल गई आशिक मजनू घबराई क्यों है ऐसे घबराई चल छोड़ दे मेरी लड़ाई कोई दर्द सजा दे हर बात लबों तक आने दे आने दे मेरी हाथ की चूड़ी बोले रे क्या बोले तुझे देख के दिल मेरा डोले रे जोड़ी बोले रे क्या बोले तुझे देख के